الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ 14ویں سلسلے تک پہنچ گیا ہے. 13 ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا اگلے راؤنڈ کے لیے اور آج دو شہروں کی ٹیمیں آئی ہیں ہمارے پاس. دیکھنا یہ ہے تیاری کیسے کر کے آئے ہیں اور آج کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. ایک طرف ہے خانپور کی ٹیم اور دوسری طرف ہے ڈیرہ اللہ یار. ان دو ٹیموں پہ سے ہم نے دیکھنا ہے آگے کس نے بڑھنا ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ پچھلے سلسلے کی جھلکیاں بھی دکھائیں گے اور آج سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا وہ بھی بتائیں گے. آپ بھی تیار ہو جائیں, ہو سکے تو قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال و جواب لکھیں, علم دین کو محفوظ کریں. اس سلسلے کو صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھا کریں بلکہ اس سلسلے سے علم دین حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ دیکھیں. ہو سکے تو اپنے گھر میں بھی دو ٹیمز بنا لیجئے, کچھ خانپور والوں کے ساتھ ہو جائیں, کچھ ڈیرہ اللہ یار والوں کے ساتھ ہو جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم ہے جو آگے کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جو کل آپ سے سوال پوچھا گیا تھا اس کے جواب اور قرآن دازی بھی کریں گے اور آج کا سوال بھی پوچھیں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, میسجز بھی کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز آ رہے ہوں گے, ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور آپ ہمیں اپنے تاثرات اور اپنے پیغامات دیجئے. آئیے چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر بڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ڈیرہ اللہ یار اور خانپور کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تبرکات برکتیں لٹائیں گے یہ عام ہے, جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے. دونوں طرف کی ٹیمز اپنی جگہ بیٹھ چکے ہیں, اپنے مائک کو ایڈجسٹ کیجئے, اپنی سیٹس کو ایڈجسٹ کیجئے. پہلی بار سلسلے میں آئے ہیں براہ راست مدنی چینل پر کچھ اسلامی بھائی, ان کو اسپیشل مرحبا کہتے ہیں. کنفیوز نہیں ہونا, اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھنا ہے. جس طرح آپ سلسلے کی تیاری میں جوابات دیتے رہے اسی حوصلے اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے اس سلسلے میں جواب دینا ہے. ایک اسلامی بھائی ضرور ایسے ہیں جن کو مدنی چل کے ناظرین جانتے ہوں گے, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, ان کا تعارف بھی کروائیں گے. پہلے ان دونوں ٹیموں کو ان کی زبان میں خوش آمدید کہہ دیتے ہیں. پنجابی زبان میں تو جی آیا نو کہتے ہیں آپ کو, ہم مرحبا کہتے ہیں. اور آج مجھے چونکہ سندھ سے بھی آئے ہیں بھلی کری آیا, اور چونکہ بلوچستان ڈیرہ اللہ یار بالکل قریب ہے اور عبداللہ کا تعلق چونکہ سوئی بلوچستان سے ہے تو بلوچی زبان میں انہوں نے مجھے سکھایا ہے بیاج شاہ آتا غے, یعنی آپ کو سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں. اللہ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لیں گے. آئیے باری ہے خانپور والوں کی. خانپور یہ میرا خیال ہے کہ سندھ کے بعد اولین شہروں میں ہے, یعنی پنجاب شروع ہوتے ہی چند شہروں میں خانپور کا نام آتا ہے. میں کئی بار الحمدللہ خانپور حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے میری اس شہر میں حاضری ہوئی. امیر اہل سنت کے کئی بڑے بڑے اجتماعات وہاں ہوتے تھے. خانپور کا کھویا بھی بڑا مشہور ہے. اب دیکھیں کھویا جی پیرے بیرے پیرے پیرے پیڑے کھوئے کے پیڑے جو ہیں مشہور ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کھوئے والے شہر سے آنے والے کیسے میٹھے میٹھے جوابات دیتے ہیں یا نہیں دے پاتے. اپنا اپنا نام بتائیں گے اور اپنا اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. جی فیضان محمد اتاری, جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ با. اچھا آپ جامعۃ المدینہ کے دوسرے درجے کے طالب علم. جی محبوب عالم اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانپور, درجہ سادسہ یعنی چھٹا درجہ, چھٹے درجے کے طالب علم. جی جناب سہیل احمد اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ خانپور, درجہ خامسہ. پانچویں درجے کے, چھٹے درجے کے اور دوسرے درجے طالب علم تینوں طلبا ہیں جامعۃ المدینہ خانپور کے. دیکھنا یہ ہے تیاری کیسی کی ہے. جی یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں, ان کے شہر میں جب آڈیشن ہوا تھا تو کیا مناظر تھے, کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے خانپور. نہ سفر کرنا پڑے گا نہ ٹکٹ دینا پڑے گا, مگر خانپور کے مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے اب ہماری یہ مدنی ٹیم پہنچ چکی ہے خانپور پنجاب پاکستان. چلو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا خالی ہاتھ تم رہو امام سیوطی علیہ الرحمہ کا مشہور لقب کیا ہے جلال الدین سیوطی چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ آپ نے کہا فرعون کے ساتھ اور اس طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے شعر سنائیے جس میں لفظ کھجور آتا ہو کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والا ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والا آپ کا جواب بالکل درست ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس پہنچے خانپور والے تو کیسے پہنچے آپ نے دیکھا اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی جناب باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اپنا شعبہ بھی بتائیں گے تصور حسین اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ ڈیرہ اللہ یار درجہ خمسہ پانچواں جی جی ماشاءاللہ جی عبداللہ تاری سوئی بلوچستان ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کا پہلا شہر ہے جب سندھ سے جاتے ہیں تو جی جی سندھ سے جاتے ہیں پہلا شہر ہے جب پنجاب سے جب آتے ہیں تو سوئی پہلا شہر ہے اچھا وہاں سے آئے تو سوئی پہلا شہر ہے اچھا جب یہاں سے جائیں تو ڈیرہ اللہ یار پہلا ہے تو میرا خیال ہے آخری جیکب آباد بنتا ہے اتار آباد بنتا ہے جی اتار آباد نہیں کشمور بنتا ہے اچھا کشمور شہر جو ہے اور اس کے بعد ایک پل میرا خیال آتا ہے اور یہ دونوں صوبوں کو ملاتا ہے جناب تو صوبہ بلوچستان کی ٹیم ہے اور ایک طرف خانپور کی ٹیم ہے جی جناب تیسرے اسلامی بھائی محمد حنیف اتاری مرکزی جامع المدینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان درجہ خامسہ جناب پانچویں درجے کے طالب علم بھی ہیں عبداللہ بھائی ماشاءاللہ اسی سلسلے کی برکت سے عبداللہ بھائی کون کون سے آپ نے سیزن میں شرکت کی ہے سیزن سیون میں اور سیزن ایٹ میں سیزن سیون اور سیزن ایٹ میں شرکت کی اور آپ ماشاءاللہ مدینہ شریف بھی گئے ماشاءاللہ الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری بھی حاصل کی ان کی ٹیم شاید فائنل تو نہیں جیت سکی تھی پہلے راؤنڈ میں ہی چلے گئے تھے لیکن عبداللہ بھائی جو ہیں اس میں کمال یہ ہوا تھا کہ ان کے جو اس سے پچھلے سیزن میں خیال عمرے کا ٹکٹ ملا تھا سیزن سیون میں سیزن سیون میں ان کی کارکردگی دنیا بھر کے ناظرین کو بڑی شاندار لگی تھی فیضان مصطفیٰ ہم نے یہ سیگمنٹ اسی سیزن میں شروع کیا تھا اور سب سے زیادہ فیضان مصطفیٰ لے کر اور جس کو ہم نے گرینڈ پرائز رکھا تھا کہ فائنل میں پھر عمرے کا ٹکٹ ادھر ملا فیضان ابو ہریرا جو سیگمنٹ جو ہمارا انعام تھا وہ انہوں نے حاصل کیا تھا دیکھتے ہیں اس بار عبداللہ بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں عبداللہ بھائی ان توقعات پر تو پورا نہیں اتر سکے تھے سیزن ایٹ میں سیزن نائن میں پھر ہمت کی ہے اب دیکھیں کہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ یہاں تک آئے ہیں کیسے آئے ہیں چلتے ہیں ڈیرہ اللہ یار اور وہاں کیسے آڈیشن ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ اللہ یار میں اور یہاں پر سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن نائن کے آڈیشن کا سلسلہ ہوگا قلم دوات لو تھا چلو لکھو شروع ہوا قلم دوات لو تھا چلو لکھو شروع ہوا جتنی کا تم کو انتظار دیر سے مسلسلہ تھا جتنی کا تم کو انتظار دیر سے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے صفا مروہ پر چکر کس نے لگائے بی بی حاجرہ نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب بالکل درست ہے نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو. جنت میں کس کس قسم کی اور کتنی نہریں ہیں؟ جنت میں چار نہریں ہیں، نمبر ایک شہد، نمبر دو دودھ، نمبر تین شراب تہو، نمبر چار پانی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر، ہو علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اب ڈوبتوں کو بچا، اور اب ڈوبتوں کو بچایا آدم، جواب درست دے دیا ہے. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی دے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. العلم نور، العلم نور. ماشاءاللہ ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے، کیسے پہنچے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا کون سی ٹیم آگے رہی اور کون سی ٹیم پیچھے رہ گئی. موقع ضرور ملے گا اس ٹیم کو، مگر کل ہونے والے سلسلے کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. چار دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ذہنی آزمائش کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اب ذہنی آزمائش کا سفر پہنچ گیا ہے تیرہویں سلسلے تک. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور ایک بہت پیارے سندھ کے شہر جیکب آباد جس کو کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتار آباد کہا جاتا ہے، پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. مسجد نبوی علیہ صاحبہ السلام والسلام میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش کس صحابی نے ڈالے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. مسجد نبوی شریف کی عالی شان عمارت سب سے پہلے کس صحابی نے بنائی؟ مسجد نبوی کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے ڈالی. جناب درست دے دیا ہے. جناب 14 نمبر ہیں اتار آباد جیکب آباد والوں کے. اسلام آباد والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا ہی پہ اسے چھوڑا ہے کہ وہ جانے کہ کیا تم ہو. جناب درست دے دیا. 27 نمبر ہیں جناب اتار آباد والوں کے. 40 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. دیکھنا یہ ہے اب اگلے دو سیگمنٹ میں مقابلہ کدھر جاتا ہے. ایک نمبر، نماز کے مسائل ضروریہ کا نہ جاننا کیسا ہے؟ نماز کے ضروری مسائل کا نہ جاننا برا اور گناہ ہے. رسک یعنی گناہ اور جرم ہے. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. 12 نمبر 12، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی تھی؟ وہ نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تحیت المسجد. وہ نماز تحیت المسجد تھی. جواب درست دے دیا ہے. پہلی جو مرادی شے ہے وہ میں نے سوچ لی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. پہلا سوال کریں گے جناب، کیا جو چیز آپ نے سوچی ہے وہ جاندار ہے؟ نہیں، وہ جاندار نہیں ہے. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ کیا وہ مقدس مقام ہے؟ جی جناب مقدس مقام. کیا اس کا تعلق عرب شریف سے؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد معلیٰ سے ہے؟ لا. بیل پھر اتار آباد والوں نے بجائی ہے. اعلیٰ حضرت کا مزار، اعلیٰ حضرت کا مزار مبارک. جناب درست دے دیا ہے. آخرکار دو نمبر لے لیے. اور جناب مقابلہ اختتام کو ہوا ایک اچھے مارجن سے، ایک اچھے گیپ سے اسلام آباد کی ٹیم آج آگے بڑھ گئی ہے، مگر اتار آباد والوں کو ایک اور موقع ضرور ملے گا. دونوں ٹیم سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. مدنی چل کے ناظرین آئیے اب سوال آپ کا جو کیا گیا تھا کل سلسلے میں اس کا جواب کن کن نے دیا، چند نام ہم تک پہنچے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینے والے. سوال یہ تھا کہ جو کوئی وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر، سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب ہے کہ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. صحیح جواب دینے والوں میں سے چند کے نام: بنت عرفان باب المدینہ کراچی، ام اویس باب المدینہ، محمد ذاکر غلام میرپور خاص، محمد زبیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، بنت یونس اتاریہ سردار آباد، عامر بلوانی باب المدینہ کراچی، بنت جعفر باب المدینہ، ام حمزہ باب المدینہ کراچی، محمد عباس اتاری اتار آباد خان پور، اور اشفاق بھائی ہیں میاں والی سے، اور اشفاق بھائی آپ کا نام نکل آیا ہے میاں والی سے. سوشل میڈیا پر اس کی قرآن دازی اب کرنے جا رہے ہیں. محمد بلال عبد الواجد شیخ پورا شیخ پورا، عبد الباری ہند سے، عبد المنان گوجرا پنجاب، وقاص اکرم جھنگ کاشف باب المدینہ کراچی، محمد جمیل سیالکوٹ، نعمان نواز جہلم، عبد السمی باولپور، جہانزیب اتاری سبی بلوچستان، محمد طارق جعفر آباد، ام احسن گجرات ہند، عرفان افضل مرکز الاولیاء لاہور. اب دیکھنا ہے جناب کہ آج کا تحفہ سوشل میڈیا کے ناظرین میں سے کن کو جا رہا ہے. یہ جا رہا ہے ام حسن گجرات ہند. آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ اور یہ صحیح جواب نماز کے احکام کتاب میں آپ تلاش کر لیجئے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے. کتنے پیارے سوالات ہیں کہ اس بہانے نماز کے احکام کتاب آپ کھولیں گے بھی، کچھ پڑھیں گے بھی، تلاش بھی کریں گے اور بہت کچھ حاصل بھی کر لیں گے. نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں آپ نے یہ جواب دینا ہے. جی یوسف بھائی، بڑی پیاری کتاب ماشاءاللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا امت مسلمہ کو بڑا ہی پیارا تحفہ. ہر گھر کی ضرورت، اسے ضرور اپنے گھر میں رکھیے. 170 روپے ہدیے سے یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. کئی زبانوں میں اس کتاب کا ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے، تو اسے ضرور حاصل کیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے. کئی زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے، بالکل اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے. انگلش زبان میں بھی ہے، ہندی زبان میں بھی ہے، سندھی زبان میں بھی ہے، ضرور حاصل کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ. بتائیے آج سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. جی علم نور ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، قرآنی معلومات فیضان مصطفیٰ، سفر ہے مگر اکیلے مدری کسوٹی. ان چھ سیگمنٹس پر یہ سلسلہ الحمدللہ مشتمل ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب سوال ہے خانپور والوں سے، ایک بزرگ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے کس طرح صبر کے مدنی پھول عطا فرمائے؟ مشورہ کیجئے مگر سیکنڈز ختم ہونے تک کیجئے، 7 سیکنڈ رہ گئے. جی حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب بیٹا انتقال کر گیا تو ان سے تو آپ جو ہے نا خوش و خرم نظر آ رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ آپ کا آج بیٹا فوت ہو گیا اور آپ جو ہے نا خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے، تو اگر میں اس پر صبر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر اجر مجھے عطا فرمائے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جو مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ سے کیا ملے گا؟ اللہ کے اس دگنا اجر ملے گا. جو میرے پاس جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کیا بات ہے، آپ غمزدہ ہونے کے بجائے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے، تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں. جی مجلس بتائے کہ کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا یا ایک نمبر دیا جائے گا؟ آپ کا جواب آپ نے چونکہ آدھا صحیح دیا ہے اس لیے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. فتح موسنی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ جب پھسل گئی تو انہوں نے صبر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اہل العلوم میں لکھ کر فرماتے ہیں، فتح موسنی کی رحمت اللہ تعالی کی جب زوجہ محترمہ پھسل گئی اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو آپ ہنس پڑی. پوچھا گیا کہ آپ کو اس کا درد نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ اس پر ملنے والے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو دور کر دیا. اللہ اللہ اللہ. ناخن ٹوٹ جائے تو گویا جان نکل جاتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, مگر آپ مسکرانے لگیں اور بتایا کہ یہ درد تو ہے, تکلیف تو ہے, مگر صبر کی جو لذت ہے, جو نیکیاں ملنی ہیں, اس کی وجہ سے میرے دل سے اس درد کی تلخی زائل ہو گئی. کیسے صابرین یہ لوگ تھے, جواب درست دے دیا ہے. اللہ. تلاوت قرآن کے وقت رونا کیسا ہے, تلاوت قرآن کے وقت رونا یہ بزرگوں کا صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور یہ رونا مستحب ہے. یہ رونا مستحب ہے, اللہ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے. جناب درست دے دیا ہے. جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے اور جو رک رک کر پڑھتا ہے, ان دونوں کے پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے, اور جو قرآن پاک رک رک کر پڑھتا ہے اس پر پڑھنے میں شاق ہے, یعنی اس کو ادا کرنے میں تنگی ہوتی ہے, تو اس کے لیے دو گنا اجر ہے. جناب جس کو تکلیف کے ساتھ کوئی ادا کرتا ہے, زبان اٹکتی ہو تو قرآن پڑھنا چھوڑ نہ دے, ماہر قرآن پڑھنے والا فرشتوں کے ساتھ ہے, لیکن جو رک رک کر اور مشکل سے قرآن پڑھتا ہے, زبان اٹکتی ہو, وہ بھی نہ گھبرائے. آقا فرماتے ہیں اس کے لیے دو اجر ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے قرآن کی. جس انداز سے پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں تو گویا ثواب کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مسجد تعمیر کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے, چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جواب درست دے دیا ہے. ویسے ایک سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے, ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر دنیا میں بنا لیے ہیں, مگر کتنے ایسے ہیں جنہوں نے جنت میں گھر بنا لیا؟ سوچنے کی بات ہے. اب اس حدیث میں تو کیسا دلاتا ہے کہ چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے, اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, نیت کریں گے انشاءاللہ زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں گے. اور دعوت اسلامی کی کیا بات ہے, سالانہ 600 سے زائد مساجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے, یعنی ایوریج دیکھیں, اوسطن دیکھیں, تو روزانہ 2 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تعاون کریں, ان سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کو کہاں مسجد بنانی ہے, کون سا پلاٹ ہے آپ کے پاس, کہاں تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, تو آگے بڑھ کے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. دیرا اللہ یار والوں کی باری ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس سے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے. جواب درست دے دیا ہے. جمعہ کے دن اگر عطر خریدنے کے پیسے نہ ہوں تو کیا اس کا ثواب مل سکتا ہے؟ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے جناب. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے پاس عطر نہ ہو تو اگر غسل کرنے میں وہ عطر کی نیت کر لے گا تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں اور اپنے گھر سے خوشبو لگائیں, اگر نہ پائیں تو پانی ہی ان کے لیے خوشبو ہے. کیا بات ہے حدیث پاک کی, اور کیسا غریبوں کے لیے دلاسا ہے. اور اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ اگر عطر خریدنے کی طاقت نہ ہو مگر اس کی تمنا ہو تو اسے غسل میں ہی گویا عطر لگانے کا ثواب بھی مل جائے گا. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ, بادلوں سے جب کڑک کی آواز سنائی دے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ رات ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے, اور اس کا ایک کوڑا ہے جس کا نام سائقہ ہے, جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا چلاتا ہے. یہ آواز اس کے کوڑے کی ہوتی ہے جو سنائی دی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے تسبیح کرنے کی آواز ہوتی ہے, جب یہ آواز گونجتی ہے تو تمام فرشتے تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں، لہذا تم بھی اپنے کام کا چھوڑ کر تسبیح میں مشغول ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، جب بادل کھڑکیں، جب جس کو کہتے ہیں نا گرج چمک ہو رہی ہو، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام راد ہے، اور وہ بادلوں پر مقرر فرشتہ ہے۔ اس کا ایک کوڑا ہے جس کا نام سائقہ ہے، وہ بادلوں کو ہانکتا ہے اور اس کوڑے کی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سارے فرشتے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے موقع پر استغفار بھی کرنا چاہیے، ذکر الہی بھی کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، اب باری ہے ایک بار پھر خانپور والوں کی۔ خوشبو کے تحفے سے متعلق میرے آقا کا کیا فرمان ہے؟ سوال دوبارہ کریں۔ خوشبو سے متعلق، خوشبو کے تحفے سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ لین دین، ہدیہ تحفہ ایک دوسرے کو دیا کرو، کہ اس سے جو ہے نا نفرتیں مٹتی ہیں۔ اور فرمایا کہ خوشبو کا تحفہ دیا کرو، کہ یہ اس کا وزن ہلکا ہے اور خوشبو اچھی ہے۔ خوشبو کا تحفہ پیش کیا جائے تو اسے واپس نہ کرے کہ اس کا بوجھ ہلکا ہے اور خوشبو اچھی ہے۔ اگلی بات تو آپ نے صحیح کی ہے، مگر واپس نہ کرنے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ اس تحفے کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ان کا جواب ہم درست مانیں گے؟ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے جناب۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو زہرا کیوں کہا کرتے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگا کرتی تھی اور فرماتی کہ مجھے اسے جنت کی مہک آتی ہے، اس لیے آپ کو زہرا کہتے ہیں، جس کا جنت کی کلی۔ کون سونگتا تھا بی بی فاطمہ کو؟ سرکار صلی اللہ تعالی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ تو زہرا کو سونگا کرتے اور فرماتے کہ ان سے جنت کی مہک آتی ہے، اس لیے آپ کو زہرا کہتے ہیں، یعنی جنت کی کلی۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسی تو نہیں کہا نا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ کیا بات رضا اس سوال ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے یہاں موجود حاضرین کی، یوسف بھائی کیا سوال کر رہے ہیں اور کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ آج دل ہے کہ کوئی آسان آسان سوالات کر کے زیادہ تو تعریف دیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے نام سنا ہے، بتائیے آپ کی کنیت کیا ہے؟ یہ آسان سوال ہے، زیادہ آسان کر دیا۔ چلے یہ بتائیں حجرِ اسود کس کلر کا ہے، لیکن جنت سے آیا تو وہ کس کلر کا تھا؟ دونوں بتانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجرِ اسود جب یہ جنت سے نازل ہوا تھا تب یہ سفید کلر کا تھا، اس کو حجر ابیت کہا جاتا تھا، لیکن جب لوگ اس کو بوسا دیتے رہے تو یہ لوگوں کے گناہ چوستا رہا، جس کی وجہ سے اب کالا ہو گیا، اس لیے اب اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم مقدس پانیوں کا مجموعہ اور سوغات مدینہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو حجر اسود کا دیدار بھی نصیب فرمائے وہاں جا کر، ماشاءاللہ۔ جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کنیت بتا دیں۔ چلے کنیت مشہور ہے ان کی، جی آسان سوال کہتے ہیں اس لیے پھر میں کنیت پر آ گئی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اکمل اتاری، آپ کے والد محترم کی کنیت ابو قحافہ تھی. آپ کے والد محترم کی کنیت ابو قحافہ، جواب درست دے دیا ہے. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کی بات ہوئی ہے، یہ وہ کمال ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، یعنی یہ چار نسلوں کے صحابی ہیں، اور کیا عظیم خاندان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب آئیے، اب باری ہے، دوبارہ چلتے ہیں سلسلے کی طرف، اور پانچ پانچ سوال دونوں ٹیموں سے ہوئے ہیں. نو نمبر ہیں خانپور والوں کے، دس نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں کے. چھٹا سوال کریں گے خانپور والوں سے، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کی مذمت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے گناہ نیکیاں ایسے ختم ہوتے ہیں جس طرح چوپایا گھاس کو کھاتا ہے. یہ تو آپ نے اس کی وہ وعید بتا دی، لیکن ایک پیارے آقا کا کال بھی ہے اس بارے میں، جو جنت کی دو چابیاں کتاب میں جو اس جواب لکھا ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، خدا تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں. اب ذرا سوچئے، جو مسجد میں فضول باتیں کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ یہ کام کرنا ہے. جناب غلطی ہو گئی ہے. گانے گانے کا کیا حکم ہے، اور نیز حدیث پاک میں اس کی کیا وعید آئی ہے؟ ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ساز کے ساتھ گائے جانے والے مروجہ گانے کو حرام قرار دیا. حدیث پاک کا مفہوم نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ دو شیطان مسلط کرتا ہے، جو اس کے کندھے پہ بیٹھ کر اس کے چپ ہونے کر اپنے ایڑیوں سے سینے مارتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی مجھے ایسا سن رہا ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل گانے والے ہوتے ہیں، مگر باتھ روم سنگر تو بہت سارے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ گانے گانے کی عادت ہوتی ہے. یہ اب اگر گنگنانا ہی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھے نا، یقیناً وہ بھی پاک صاف جگہ پر پڑھنی ہے. لیکن سوچئے کیوں ہم گانے گائیں. اب ذرا سنیے گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ساز کے ساتھ گائے جانے والے مروجہ گانوں کو حرام قرار دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ گاتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مسلط کر دیتا ہے، جو اس کے کاندھوں پر بیٹھ کر اس کے چپ ہونے تک اپنی ایڑیوں سے اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے کتنا برا عمل ہے. اللہ گانے گانے سے بھی اور گانے بجانوں سے، اس کو سننے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. محسن کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، میرے آقا کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو عمل مبارک کیا ہوتا تھا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی پاک کا کیا شاندار طریقہ، کوئی بھی مشکل ہوتی، پریشانی ہوتی، اہم معاملہ ہوتا، میرے آقا نماز میں مشغول ہو جاتے. اور ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے، تھوڑی سی مشکل ہو جائے، تو پہلی چھٹی ہم نماز کی کر دیتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ لیجئے کہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں، اور رغبت کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھتے رہیں، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سے چار بزرگ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں ختم قرآن فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا ایک سانس میں جواب دینا ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک کوئی سوئی ایکسپریس تو نہیں چلتی جا رہی. ہاں، یہ سوئی ایکسپریس کی طرح جواب دیتے ہیں سکون کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی لکھنے والے، ہمیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے بعض ناظرین کا کہ آپ اتنی جلدی جواب دیتے ہیں کہ ہم لکھ ہی نہیں پاتے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا تمیم داری، سیدنا سعید بن جبیر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں ختم قرآن فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حجاب کسے کہتے ہیں؟ حجاب عربی کا لفظ ہے، اور یہ حجب ان سے مشتق، یعنی حجب ان سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے کسی شے کو کسی شے کی رسائی تک پہنچنے سے روکنا. ٹھیک ہے. سید میر شریف جلجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارے مقصود کو چھپا دے. اور ابن حجر کو چھپا دے, آپ کے مقصود کو جی چھپا دے, ٹھیک ہے. ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں عورتوں کا پردہ یہ ہے کہ مرد ان کو کسی طرح سے دیکھ نہ سکے. عورتوں کا حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح پردہ کریں کہ مرد انہیں دیکھ نہ سکیں. جناب درست دے دیا ہے جناب, بتائیے پردے کا حکم کب نازل ہوا؟ علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ ذیقت 4 ہجری کو جب حضرت زینب بنت عجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخصتی ہوا تو اس وقت مسلمان عورتوں پر حجاب کا حکم ہوا. چلے ناظرین تھوڑا سا یہ کاکی کا فرق ذرا ان کو معاف کر دیجئے گا, بلوچستان سے آئے ہیں ہم بھی, جب بلوچی بولتے ہیں تو یہی کرتے ہوں گے. تو پیارے آقا علی صلاتو والسلام سبحان اللہ 4 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی پاک کے کاشان نبوت میں رخصتی ہوئی تو اس دن سے مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا. جواب درست دے دیا ہے. خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ تین آپشن ہوں گے, حضرت ابراہیم, حضرت شعیب, حضرت اسحاق علیہ السلام. سوال دوبارہ کریں, خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. مدد کا آپشن بھی لے سکتے ہیں آپ, لیکن جلدی کیجئے گا, 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپشن 3 تھے, حضرت ابراہیم, حضرت شعیب, حضرت اسحاق. آپ کا جواب غلط ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء. جواب نہ آتا ہو تو مدد کے آپشن کو یوز کیا جا سکتا ہے. اب سوال ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے, ان بزرگوں میں سے حکیم الامت ان کو کن کو کہا جاتا؟ رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب, مفتی احمد یار خان نعیمی اور مفتی سردار احمد صاحب. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کہا مفتی احمد یار خان نعیمی, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کن صحابی کو صاحب سر یعنی رازدار کہا جاتا ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت سے ان کے مزار پر حاضری کا شرف ملا. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو رازدار امت کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے راز ان کے پاس تھے, اور الحمدللہ ہم نے مدنی چلن پر بھی ان کے مزار کی زیارت مدنی چلن کے ناظرین کو کروائی. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی, آخری سوال ہے, سیگمنٹ ہے علم نور ہے. حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے, 40, 30 یا 50؟ چاہے تو مدد کو آپشن لے لیں, چاہے تو اپنی طرف سے جواب دے دیں. چالیس, تیس یا پچاس؟ کوئی ہے مددگار؟ مددگار کے بھی مدد لیں گے جناب. کس سے مدد لیں گے؟ مددگار ذرا ہاتھ اونچا اٹھائیں بھائی, جن کو جواب بھی آتا ہو, خالی ویسے ہی ہاتھ نہ اٹھائیں. چلے جناب جی, آپ کھڑے ہو جائیں بھائی. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے, 40, 30 یا 50؟ جی 30 صحیفے. کیا آپ اس جواب کے ساتھ جائیں گے؟ ان کے ساتھ ہی جائیں گے اور صحیح جا رہے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدد کام آ گئی ہے جناب ڈیرہ اللہ یار والوں کو. اب جناب چلیں گے ہم سکور بورڈ کی جانب, کے اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خانپور والوں کے 15 نمبر ہیں, ڈیرہ اللہ یار والوں کے 20 کے 20 نمبر ہیں. غلطی کوئی نہیں کی ہے, یاد رہے کہ خانپور والوں کے پاس ایک آپشن ابھی مدد کا باقی ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اب اس سیگمنٹ کو لے کر آگے چلیں گے، پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے. اب باری ہے خانپور والوں کی. امام پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، امام پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا جواب درست دے دیا ہے. جو ہر نفس مدینہ دھڑکن میں ہو مدینہ، ہو ہر نفس نفس مدینہ دھڑکن میں ہو مدینہ، جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا، جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا جواب درست دے دیا ہے. میری زباں پہ کفل مدینہ لگ جائے، آمین. فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب، فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب، جواب درست دے دیا ہے. تیرے حبیب کی سنت کی دھوم مچ جائے، گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب، گلی گلی میں پھرے مدنی قافلہ یا رب، جواب درست دے دیا ہے. صدائے مدینہ دوں روزانہ صدقہ، ابو بکر و فاروق کا یا الہی، ابو بکر و فاروق کا یا الہی، جواب درست دے دیا ہے. ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت، وہ توفیق اس کی عطا یا الہی، وہ توفیق اس کی عطا یا الہی، جواب درست دے دیا ہے. اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر. آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے، دوبارہ، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر. کوئی مددگار ہے کیا؟ مدد کا آپشن لیں گے جناب. چلے جناب، چلے جناب، ان سے مدد لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان کا بھی نیلام ہو ہی جائے گا جناب، آپ کے لیے مشکل بھی ہو ہی جائے گا، یہ غلطی کر دی ہے آپ نے. بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. یاد امرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، جناب درست دے دیا ہے. جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخال خبر، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخال خبر، جواب درست دے دیا ہے. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے ہیں سر راہ لے خبر، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر، جواب درست دے دیا ہے. اسی کلام کے شعر کو آگے لے کر چلتے ہیں. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. اس شعر کو مکمل کیجیے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن رضا کے مالی سے. میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، جواب درست دے دیا ہے. ایک اور چلیں، اسی کلام کا شعر پورا کر دیجیے. مانا کے سخت مجرموں ناکارا ہے گدا، مانا کے سخت مجرموں ناکارا ہے رضا. یہ ہے ویسے تو مکتا ہے اس کلام کا، نہیں نہیں کسی کو. چلیں. السلام وعلیکم السلام. تیرا ہی تو بندہ ہے درگاہ اہل خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ اہل خبر. جواب درست دے دیا ہے. بارہ پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے جناب سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب 23 نمبر ہیں خانپور واروں کے، ڈیرہ اللہ یار 30 نمبر پر ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب تین تین سوال ہوں گے قرآن پاک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہماری معلومات میں بھی زبردست اضافہ ہوگا. اگر کوئی شخص سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کرتا ہے تو کیا وہ بسم اللہ شریف پڑھے گا؟ اگر کوئی شخص سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لے، ویسے اگر جو ہے ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے تو اس وقت نہ پڑھے. جی جناب، اگر سورہ توبہ ہی سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے تو تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھ لے، اور سوائے سورہ توبہ کے باقی ہر سورت جو ہے وہ بسم اللہ سے ہی شروع کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. مقتدی کو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کیسی کہنی چاہیے؟ مقتدی کو امام کے پیچھے امین آہستہ کہنی چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی امین آہستہ کہنا بہتر. امین آہستہ کہنا ہی بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. بسم اللہ شریف کیا کسی سورت کا جز ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ شریف 19 پارہ سورۃ النمل کی آیت کا ہے کہ سب ہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک مکمل آیت بھی نازل ہوئی ہے جو دو سورتوں کے مابین فرق کرنے کی. جی جناب، یہ 19 پارے سورہ نمل کی 3 آیت کا حصہ بھی ہے، اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ دو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے، فاصلہ مابین فاصلے کے لیے اتاری گئی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ آل عمران کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ بتائیں. سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ آل کے معنی اولاد ہیں. اس پارہ کے اس رکوع نمبر 4 اور 5 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے آل کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران. جناب اس سورت کے 4 اور 5 رکوع میں حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد صاحب ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کی آل کی سیرت کا ذکر ہے، اسے سورت آل عمران کہا جاتا ہے. جناب درست دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کی کوئی فضیلت سنائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. جناب درست دے دیا ہے. سورت فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاید فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ پر، سورہ فاتحہ کی تفسیر پر 70 اونٹ بھرا دوں. 70 اونٹ بھر جائیں، اتنی کتابیں لکھی جائیں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر. جناب درست دے دیا ہے. جناب پرانی معلومات میں زبردست تیاری ہے، اور ہم نے یہ جوابات سنے ہیں. آئیے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ اس سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 29 نمبر ہیں خانپور والوں کے، 36 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار والوں کے. مدنی چینل کے ناظرین، اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان مصطفیٰ. جی بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ میں بھی دو دو سوالات ہوں گے. اب باری پھر خانپور والوں کی ہے. غار ثور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی راتیں گزاری؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 راتیں گزاری. نبی پاک نے غار ثور میں 3 راتیں گزاری. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے کن ازواج مطہرات کے مکان مسجد نبوی سے متصل بنائے گئے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ازواج مطہرات میں سے اس وقت حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نما جو پیارے آقا کے عقد میں آ چکی تھی، ان کے لیے مسجد سے متصل 2 مکان بنا دیے گئے. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک کے لعاب دہن کے متعلق جو ہے فضیلت حدیث پاک سے بیان کیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک کے اندر لگایا تو وہ بالکل درست ہو گئی، ایسے کہ جیسے پہلے درد تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک جل گیا تو پیارا کا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس ہاتھ پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی، لعاب دہن علاج کر دیا کرتا، مرض دور کر دیا کرتا، آنکھوں کی روشنی آ جاتی. جواب درست دے دیا ہے. نبی کریم کے دہن مبارک کی فضیلت سے متعلق کچھ حدیث پاک سنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داغ فرماتے یعنی مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آیا. ہائے ہائے. یوم حدیبیہ کے موقع پر چائے حدیبیہ کے تمام پانی لشکر اسلام نے نکال لیا، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا. پیارے آقا نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اس میں وضو کر کے پانی کا ایک کلی اس کنویں میں ڈال دیا، پھر فرمایا ذرا ٹھہرو. اس کنویں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ 20 دن وہاں صلح حدیبیہ پر قیام رہا، گھوڑے اونٹ اور فوج سب اسی سے سیراب ہوتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے آقا کے دہن کی کیا بات ہے. اعلی حضرت بریلی کے بادشاہ، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاف و سلام، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے نبی پاک کے مبارک دہن کی، جواب درست دے دیا ہے. پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. قریب ہے نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے. 33 خانپور کے 33 نمبر ہیں، ڈیرہ اللہ یار والوں کے 40 نمبر ہیں. اگر خانپور والوں کو آگے آنا ہے تو بڑی جوش کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ آگے آنا ہوگا. فرق 7 نمبر کا ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ناک پانی کی طرف چلیں، فکر مدینہ کی طرف چلیں، انشاءاللہ وقت ہوا ہے ایک بات توجہ کے ساتھ سننے کا. العلم نور، العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے اسمارٹ فون. ایولیوشن آف ہیومن کمیونیکیشن. In 1994, there was a major breakthrough in communication industry. Humans have smartphone. 1994 mein pehla commercial smartphone market mein aaya. Whole human life routine was reprogrammed. Tarjeehat badal gayi. Routine tabdeel ho gayi. Ek andaaze ke mutabik, austan ek average human din mein kam az kam 110 martaba apne smartphone ko check karta hai. کمنٹس، ای میل، نوٹیفیکیشن، نیوز فیڈ، کچھ بھی مس نہ ہو جائے. فیئر آف مسنگ آؤٹ. کبھی کبھار کئی کئی گھنٹے موبائل فون کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اسمارٹ فون سے مراد ایک ایسا موبائل فون ہے جو کمپیوٹر کی طرح کام کر سکے، ٹچ اسکرین ہو، انٹرنیٹ ایکسس ہو، ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہو جو اس کو چلا رہا ہو. سن 2017 دنیا میں تقریباً 44% لوگ یعنی 2 ارب 40 کروڑ سے زیادہ افراد اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں. ورلڈ لیڈنگ پلیٹ فارمز پر اس وقت 6.5 ملین سے زیادہ اپلیکیشنز موجود ہیں. اسمارٹ فون کی ایجاد نے دیگر بہت سی اشیاء کو ریپلیس کر دیا. Never before a single device has a capability to replace so many other items. کیلکولیٹر، گھڑی، کیمرہ، فون، ڈی وی ڈی، فلیش لائٹ، ان سب چیزوں کو موبائل فون ریپلیس کرتا چلا جا رہا ہے. اینڈ دا موسٹ تھریٹننگ سوشل لائف، سوشل لائف ختم ہوتی جا رہی ہے. سن 2000 میں ایک سروے ہوا، لوگوں سے پوچھا گیا کیا آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ پبلک یا پرائیویٹ پلیس پر موبائل فون استعمال کیا جائے. 80% افراد نے کہا کہ وہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ کسی سے بات کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، اپنی فیملی کے ساتھ کلاس روم میں موبائل فون استعمال کیا جائے. لیکن اب 17 سال گزرنے کے بعد استعمال اتنا بڑھ چکا ہے کہ ڈکشنری میں لغت میں ایک نیا لفظ ایڈ ہوا، فبنگ. فبنگ مینز کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، باتیں آپ سے کر رہا ہے، ڈیلنگ آپ سے کر رہا ہے، لیکن توجہ اس کی موبائل فون کی طرف ہے. 3000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی، 30 سال سے کم عمر. ہر 10 میں سے 9 افراد کو اس وقت شدید ذہنی کوفت کا سامنا ہوتا ہے جب وہ اپنے موبائل کی بیٹری کو ختم ہوتا دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے انسان جڑ گیا ہے اس مشین کے ساتھ. بچہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ باپ بھی موبائل فون پر ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی فون ہے. سیکھنے سکھانے کا ایک اہم عمل سٹاپ ہو جاتا ہے اور اگر ماں باپ موبائل فون میں مصروف ہوں اور بچہ اس وقت ٹوکے تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. اور اب تو بچوں کے پاس بھی موبائل فون ہے. جو بچے زیادہ اسکرین پر رہتے ہیں ان کے برین ٹیشوز متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص فرنٹل لوب جس کو ہم برین پروسیسنگ زون کہتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. موبائل از دا موسٹ لوکریٹو سیگمنٹ وین اٹ کمز ٹو ویڈیو گیمز. دنیا میں ٹوٹل گیمز مارکیٹ کا 52% اس وقت موبائل فون کے اوپر ہے. ویڈیو گیمز کے نقصانات کیا ہیں؟ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا شورا آفاق رسالہ نور والا چہرہ, اس میں الیسٹریشنز کے ساتھ آپ ویڈیو گیمز کے ہیزرڈ اس کے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ اس رسالے کو خرید فرمائیں یا دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. موبائل فون پر بچے کیا براؤز کر رہے ہیں, پنچنگ, سکرولنگ, سرچنگ, سوائپنگ, کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, خیال رکھیے, سپروائز کیجئے, بے توجہی کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. جی مدری چینل کے ناظرین, اب آپ نے دیکھا ایک بات توجہ کے ساتھ, اور اب باری ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. آئیے شروع کرتے ہیں. علم نور, العلم نور. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, میں ابھی اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں. دوران اشارہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جوتا پہننا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جوتا کو پہننے سے کنکر اور کانٹا وغیرہ چبھنے سے پاؤں کی حفاظت رہتی ہے. جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں تاکہ اگر کوئی کیڑا یا کوئی کنکر وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے سیدھے پیر کا جوتا پہننا ہے, پھر الٹے پیر کا جوتا وہ پہنے, اور جب اتارنا ہو تو پہلے الٹے پیر کا جوتا اتاریں گے اور پھر سیدھے پیر کا جوتا یہ اتاریں گے. اچھا, کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا جائز ہے, مگر پیلے رنگ کا جوتا پہننا یہ افضل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی تم بیٹھو تو پہلے جوتے اتار لیا کرو, اس سے راحت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. اچھا, ابھی آج میں نے کچھ نئے اشارے سیکھے ہیں. مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا فرمان ہے کہ جو کوئی پیلے رنگ کے جوتے پہنے گا اس کی فکروں میں کمی ہوگی, اس کی فکریں کم ہو جائیں گی. اچھا, جوتا جو ہے اگر الٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو سیدھا کر دیں, ورنہ تنگ دستی ہو جائے گی, رسک میں تنگی ہو سکتی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی جوتا پہنتا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے, مضبوط رہتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پیر میں جوتا نہ ہو, ننگے پیر اگر کوئی ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے. اچھا, اسی طرح مسجد میں جب جوتا رکھنا ہو تو اس سے پہلے اس کو جھاڑ لیجیے کہ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. اچھا, مسجد سے جب نکلنا ہو, اب ذرا غور سے سنیے گا, مسجد سے جب نکلنا ہو, باہر آنا ہو, تو طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اپنا الٹا پیر یہ باہر نکالیں گے, پہلے دونوں جو جوتے ہیں اس کو رکھ دیں گے, اور پھر پہلے الٹا پیر باہر نکالیں گے اور جوتے کے اوپر رکھ دیں گے, پھر سیدھا پیر باہر نکالیں گے اور وہ اس کو جوتا پہن لیں گے, اس کے بعد جو الٹا پیر ہے اس میں جوتا پہن لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ ماشاءاللہ, چلیں اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق جوتا پہننے کی توفیق عطا فرما. آمین, آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. آپ سب ریڈی ہیں میں آپ سب سے کوشچن کروں؟ ریڈی ہیں؟ چلے, خصوصی اسلامی بھائیوں سے میرا سوال ہے کہ بتائیے پیلے رنگ کا چپل پہننے کا کیا فائدہ ہے؟ چلے چلے جناب بتائیے. آپ کا آنسر یہ ہے کہ پیلے رنگ کا فائدہ پیلے رنگ کا چپل پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دوسرے بتائیں گے. جی فائدہ کیا ہے؟ ہاں پیلے رنگ کا, جی بتائیے. ہاں پیلے رنگ کا چپل پہ نہیں جناب, یہ بھی نہیں بتا سکے. اب تیسرے اسلامی بھائی چلے جناب. چلے جی, پیلے رنگ کا چپل پہنیں گے, ہاں فکریں جو ہیں پریشانیاں جو ہیں یہ کم ہو جائیں گی. سمجھ گئے؟ پیلے رنگ کے چپل پہنیں گے تو جو فکریں ہیں یہ کم ہو جائیں گی. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں جناب یہ اس بہانے پتہ بھی چل گیا کہ پیلے رنگ کے چپل پہننے چاہیے, اور اس کی بڑی خوبصورت پوری دلیل بھی ہے, اس کے پیچھے ایک پوری لاجک بھی ہے. چونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ یہ سورہ بقرہ کی جو پیلے رنگ کی گائے کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے, وہاں قرآن پاک کی آیت سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ چونکہ پیلا جو رنگ ہے وہ آنکھوں کو سرور بخشتا ہے, تو اگر کوئی شخص پیلے رنگ کے چپل پہنے تو اس کو راحت ملے گی اور اس کے جو ہے وہ فکرے کم ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کریں کہ جناب اس پر دلیل کیا ہے, اس پر کون سی لاجک ہے. تو ٹھیک ہے آپ نہ پہنے پیلے رنگ کے, ہم کون سا فرض واجب کہہ رہے ہیں, پہن لے. کوئی چپل پہن نہیں ہے تو پیلے رنگ کے پہن لے. جب بزرگوں نے فرما دیا اسی امش کے بندے ہیں, کیوں بات بڑائی ہے جناب. اب شعر بھی روزانہ پڑھتے ہیں اور آج چپل کی بات ہوئی ہے تو کس مبارک نالے نے پاک, کس مبارک چپل کا آج تذکرہ ہونا ہے شعر میں, مل کر پڑھیں گے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جناب اب چلتے ہیں انشاءاللہ, فکر مدینہ ہونی ہے انشاءاللہ, نعت شریف بھی پیش کی جائے گی, دونوں ٹیمیں بھی آگے تشریف لے آئیں, مدنی چل کے ناظرین آپ کی کالز بھی لی جائیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے تاثرات بھی سنائے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اپنے فکر مدینہ کے رسالوں کو نکال لیجئے اور چاہے تو اپلیکیشن میں بھی فکر مدینہ کی جا سکتی ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم 20 جمادی الاولی کی فکر مدینہ کریں گے. کعبے کے بدر الدجا, طیبک شمس الدحا, دافع جملہ بلا, شافع روز جزا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا؟ گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ

نبی پہ اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, آپ اس وقت اسکرین پر دو ایپلیکیشنز کے بارے میں جان رہے ہوں گے. موبائل میں بہت ساری آپ نے ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کی ہوں گی. ذہنی آزمائش آپ کا پسندیدہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے دو انداز سے موبائل ایپلیکیشن میں موجود ہے. ایک ایپلیکیشن تو وہ ہے جس پر آپ خود گھر بیٹھے ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں, اپنی علم کا بھی امتحان لے سکتے ہیں کہ مجھے کتنی معلومات ہے. سوال ہوں گے, آپ جواب دیجیے اور آپ کو نمبر ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایپلیکیشن کیسے استعمال ہوتی ہے, موبائل میں کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, ایک مختصر سا تشہیری گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئی ٹی مجلس دعوت اسلامی پیش کرتی ہے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن. ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن موبائل کے سافٹ ویئر کی صورت میں یہ الحمدللہ آپ کے ایپ سٹور پر بھی اور پلے سٹور پر بھی آ چکی ہے. یعنی ایپل کے جتنے بھی آئی او ایس کے جس کے پاس بھی ڈیوائسز ہیں وہ بھی, اور جو جس کو آپ اینڈرائڈ ڈیوائسز کہتے ہیں اس پر بھی یہ ایپلیکیشن اس وقت لانچ ہو چکی ہے. میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے مدری چل کے ناظرین کو اپنے موبائل فون پر, اپنے آئی پیڈز پر, آپ ابھی چاہیں تو ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ایپلیکیشن ہے کیا, فیچرز, سیگمنٹس, levels, questions, resume, replay sound, high score حاصل کرنے کے لیے آپ کا رجسٹر ہونا ضروری ہے. مور ایپس, ایپ اسٹور پر دعوت اسلامی کی دیگر موبائل ایپلیکیشنز حاصل کر سکتے ہیں. شیئر وتھ سوشل میڈیا, شیئر کے ذریعے موبائل ایپلیکیشن کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں. ہیلپ, ایپلیکیشن میں موجود ہیلپ کے آپشن کی مدد سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو یوز موبائل ایپلیکیشن, استعمال کرنے کا طریقہ, سب سے پہلے اکاؤنٹ رجسٹر اور پھر لاگ ان کریں. سٹارٹ پر کلک کریں اور سیگمنٹس پر لیولز پر کلک کریں. سیگمنٹس میں آپ کے 6 سیگمنٹس ہیں, پھر لیولز میں آپ کے پاس 10 لیولز ہیں اور ہر لیول میں 10 سوالات ہیں. سیٹنگ آپشن میں ساؤنڈ کو آن یا آف بھی کر سکتے ہیں اور سنک کے آپشن کی مدد سے ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. موبائل ایپلیکیشن ذہنی آزمائش کوئز ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور فائدہ حاصل کریں. جی, ذہنی آزمائش کوئز ایپ جو ہے وہ آپ اپنے دونوں قسم کے جو موبائل ہوتے ہیں, دونوں قسم کے جو ڈاؤن لوڈ کے آپشن ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ایک اور ماشاءاللہ ایپلیکیشن ہے, اس کی مزید تفصیل تو انشاءاللہ ہم کل آپ کو بتائیں گے. ٹکر تو ابھی بھی چل رہا ہے کہ سیزن 1 سے لے کر سیزن 8 تک کے تمام مقابلے آپ ویڈیو کے ذریعے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک اور ایپلیکیشن بھی ذہنی آزمائش کے نام سے موجود ہے اور اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. پرانے سلسلے بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو مجلس ہے اس کو مزید سیزن 9 کے سلسلے بھی اس پہ اپلوڈ کرنا شروع کر رہی ہے. تو اللہ نے چاہا تو آپ یہ پورے ذہنی آزمائش اب تک کے تمام گھر بیٹھے دیکھ بھی سکتے ہیں. بہت سارے ناظرین وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں پچھلے سلسلے دیکھنا ہے, ہمارا فلاں سلسلہ مس ہو گیا, تو یہ اپلیکیشن اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوگی تو آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ یہ دیکھ بھی سکیں گے. بلکہ اپنے بچوں کو اگر آپ انوالو رکھنا چاہتے ہیں, بزی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب ذہنی آزمائش آتا ہے تو مدنی چل کے قریب آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں, تو اگر یہ اپلیکیشن آپ کے پاس ہوگی, سلسلے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہوں گے تو وہ دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ علم دین سیکھتے رہیں گے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام الفیہ تاریہ ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ عز و جل, کیا بات ہے, ذہنی آزمائش کی خوب برکتیں لٹا رہا ہے. ماشاءاللہ عز و جل, ایسی برکتیں مل بھی رہی ہیں کہ 10 پانی کا مجموعہ اب میرے آقا کے کرم سے 12 پانی کا مجموعہ ہو گیا ہے. تو پھر کیوں نہ دعوت اسلامی سے پیار ہو, اس پر نظر کرم ہے سر کار کی, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی منی کی کال کا بہت شکریہ, آپ نے ہند سے کال کیا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میں عبد الجبار تاری پنو اکن ضلع سکر پاک ندی کابینہ چل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, ذہنی آزمائش سلسلہ سیزن 9 بہت اچھا سلسلہ ہے جو کہ ہمیں گھر بیٹھے علم دین حاصل کروا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پیاسا خود کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے, مگر الحمد للہ عز و جل یہ فیضان امیر اہل سنت ہے جو ہمیں گھر بیٹھے علم دین حاصل کروا رہا ہے اور ہمارے علم کی پیاس بجھا رہا ہے. اور الحمدللہ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ, دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, حوصلہ افزائی کا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ سیزن 9 اپنے بھاری لوٹا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے سال میں سیزن 10 بھی ہوگا. جیسا کہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اتار آباد جیکب آباد کی ٹیم میں نیوٹن اسلامی بھائی بھی ہیں تھے جو امامہ وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے, تو کیا ہم بھی سیزن 10 میں اپلائی کر سکتے ہیں سیزن کے لیے, کیونکہ ہم بھی مدنی حلیا یا امامہ وغیرہ نہیں پہنتے, اس کی کیا ترکیب ہے, اس کے حوالے سے ارشاد کروا دیجیے. جی ہمارا اس بار بھی سیزن 9 میں بھی یہ اعلان تھا کہ یہ سلسلہ ذہنی آزمائش تمام عاشقان رسول کے لیے, بلکہ ہماری مجلس جو ہمارا شعبہ تعلیم مجلس ہے انہوں نے تو جا کر یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر دعوت دی اور کئی یونیورسٹیز اور کالج سے طلبہ آئے بھی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بھی آئے ہیں. تو بالکل یہ تمام عاشقان رسول کے لیے ایک کھلا فورم ہے اور سیزن 10 میں بھی انشاءاللہ ہمارا یہی اعلان ہوگا. بلکہ مجھے بیرون ملک سے بہت سارے میسج آئے ہیں کہ ہمارے ملک سے ٹیم کیوں نہیں لی گئی, تو اب بیرون ملک والوں کو بھی اجازت ہے آپ آنا چاہیں. اب یہ ضرور ہے کہ آپ کو کچھ دن یہاں رکنا پڑے گا, یہ تو پاکستان کے مختلف شہروں سے آتے ہیں واپس بھی چلے جاتے ہیں, آپ کو ظاہر آنے جانے میں کافی ایکسپینس ہوں گے, تو آپ دیکھ لیجیے اگر بیرون ملک سے بھی کوئی آنا چاہے, دنیا میں کہیں بھی عاشقان رسول رہتے ہوں مدنی چینل آپ کا ہے, ذہنی آزمائش آپ کا ہے, آپ ضرور اس میں حصہ لیجیے اور اس بہانے آپ بہت سارا علم دین بھی سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. جی ضیاء کوٹ سے حرمت علی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میری گزارش ہے کہ بچے ذہنی آزمائش بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں, ان کے لیے ایک سیگمنٹ بنایا جائے جس میں غلام رسول کے مدنی پھول بھی دکھائے جائیں. جی یہ ہم نے الحمدللہ اپنی اپلیکیشن کے اندر تو یہ اہتمام ہم کر رہے ہیں کہ سیزن جو ہماری آپ نے اپلیکیشن کا پرومو دیکھا, اس اپلیکیشن میں ایک اضافہ ہو جائے گا سمجھائیے مگر اشاروں میں, اور انشاءاللہ وہ اشارے ہوں گے غلام رسول کے, تو وہ تو ہم اپلیکیشن میں شامل کر دیں گے اور ممکن ہوا تو اس کو کسی طرح ہم اپنے سلسلے میں بھی شامل کریں گے. لیکن کنٹینیو روزانہ غلام رسول کے اشارے اور غلام رسول کے سیگمنٹ کو شامل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. بہرحال آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے, ہماری مجلس امید اس کو نوٹ کر چکی ہوگی. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں تمام ہی سلسلے کرتے ہیں, بیان کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ذہنی آزمائش میں بھی آپ کا نکھرا نکھرا انداز ہے. آپ سے دلی پیار ہے اور دل میں آتا ہے کہ آپ کے بارے میں جانا جائے, تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے اور عبدالحبیب آپ کب سے ہیں, اور یہ عبدالحبیب آپ کو لقب امیر السنت نے عطا فرمایا ہے کیا؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آپ رکن شورا کیسے بنے. میرا نام عبدالحبیب ہی ہے اور یہ ضرور ہے کہ پہلے میرا نام کچھ اور تھا اور امیر اہل سنت نے مجھے عبدالحبیب نام عطا کیا. اور رہی بات کہ میں رکن شورا کب سے بنا تو کیسے بنا, سوال یہ کیسے بنا, تو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے بنا, کیونکہ جو رکن شورا بنتا ہے اس کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کیسے بنے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ رکن شورا بن گئے. اور یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے کہ ذمہ داری مانگ کر نہیں لی جا سکتی کہ جناب میں رکن شورا بننا چاہتا ہوں اور اس کے فارم جمع کرا رہا ہوں اور جناب اس کا کوئی الیکشن ہوگا, تو ایسا نہیں ہوتا. میں تو الحمدللہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھا اور میں آرام کر رہا تھا, جب میں نیند سے بیدار ہوا مدینہ شریف میں تو میرے موبائل فون پہ میسج کی بھرمار تھی, تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ خیر کرے کچھ واقعہ ہو گیا ہے. کئی کالز آئیں اور انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ کے رکن شورا بننے کا اعلان ہو گیا ہے. تو پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا اور پھر جب رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ جی جناب یہاں باب المدینہ کراچی میں شورا کا کوئی مدنی مشورہ ہوا تھا اور اس میں اراکین شورا کا اضافہ کیا گیا ہے. تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ ذمہ داری جو ہے وہ مرکز نے دی, ہماری تو اوقات نہیں ہے, تو جب مدنی مرکز نے دی ہے تو لبیک کہا ہے اور اللہ ہمیں اس وقت بھی وفادار اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی کا مطیع رکھے, مرکز کا مطیع اور فرما بردار رکھے کہ جب ذمہ داری لی جائے, دیتے وقت تو سب کو اچھی لگتی ہے. تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے, اللہ ہم سب کو استقامت بھی نصیب فرمائے. جو بھاری ذمہ داری مدنی مرکز نے دی ہے, جو اعتماد کا اظہار کیا ہے ہمارے بڑوں نے, اللہ اس اعتماد پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ تاثرات بھی ہمارے شفیق بھائی کے پاس, وہ شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. اسد بھائی یہ کہتے ہیں کہ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, اللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اسلامی بہنیں کہتی ہے اللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو اور جملہ ذمہ داران کو حاسدوں کی میلی نظروں سے محفوظ رکھے اور ہر گھڑی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. یوسف زئی پٹھان بھائی یہ کہتے ہیں اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رکھے. ایک اسلامی بھائی ہیں عثمان اتاری کہتے ہیں کہ کل جو شخصیت بوجھنے کا سیگمنٹ تھا حاجی عبد الحبیب بھائی سے یہ روزانہ ہونا چاہیے. ایک حیدر علی بھائی ہیں کہتے ہیں اللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش کو مزید ترقی عطا فرمائے, یہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کے تاثرات کا. ایک ویڈیو کال بھی آئی ہوئی ہے سلسلے میں, آئیے اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میں نے گفتگو میں دوران آپ کو دیکھا عبد الحبیب بھائی کو کہ وہ اشاروں سے بات چیت کر رہے تھے, اشاروں کے ساتھ. مجھے بہت خوشی ہوئی اور اب میں چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت بیان فرمائیں اور عبد الحبیب آپ جو ہیں وہ اشاروں میں اس کا ٹرانسلیشن ضرور کریں. چلیں جناب, اور مجھے جلدی سے اس کا وقت بتا دیں کہ کب ایسا کریں گے. چلیں جناب, تاریخ بھی مانگ لی ہے. دعا کریں کہ اللہ استقامت دے, اور یہ کام واقعی اتنا آسان نہیں ہے. دو چار منٹ اشارے کرنا اور ہے, میں تو ان کو دیکھتا ہوں نا کہ ماشاءاللہ جو اشارے کر رہے ہیں, ہمارے اسلام میں گھنٹوں اشارے کرنا اور ہر لفظ کو ٹرانسلیٹ کرنا, بولنا واقعی بہت بڑی نعمت ہے. یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو دیکھیے آپ کہ ان کو ایک ایک لفظ سمجھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی, اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے کتنا یہ اشاروں کی زبان بھی ہمیں جو ہے نا شکر کا موقع دیتی ہے. آج میں دیکھیں فلوئنٹلی بولتا جا رہا ہوں, جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں بولتا جا رہا ہوں, لیکن اگر یہی باتیں مجھے اشاروں میں کرنی ہوتی تو مجھے کتنی کوشش کرنی پڑتی. میں سوچوں یہ زبان اللہ نے ہم سب کو کتنی بڑی نعمت دی ہے, مگر اس زبان سے ہم حرام بولتے ہیں, اس زبان سے ہم رب کو ناراض کرتے ہیں. اللہ ہمیں اچھا بولنا نصیب فرمائے, کفل مدینہ لگانا نصیب فرمائے. اور یہ اشارے بھی جو سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی یہ سیکھتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. مجھے بھی اللہ یہ ہمت دے کہ ہم اس کے ذریعے انشاءاللہ دین کی مزید خدمت کریں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. آپ کے ان اشاروں سے میرا دل بھی بہت خوش ہوا. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اب ہمارے یہاں موجود اسلام, دونوں ٹیمیں تشریف رکھیں گے, یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں. تیار ہیں ہمارے حاضرین؟ انشاءاللہ چلے, اپنے اپنے ٹوکن نکال لیجئے, بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہوگا, تلاش کیجئے. اور اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ مدنی منا بھی ایک ہم آگے لائیں گے, تین اسلامی بھائیوں کو لیں گے, ایک خصوصی اسلامی بھائی کو لیں گے, پانچ اسلامی بھائیوں کو موقع ملے گا. ذرا نمبر لائیے گا جی, اگر جی جی چلیں, اس سے پہلے کہ یہ آڈینس سے ہم تلاش کیجئے کریں, پہلے آڈینس تلاش کرنی ہوگی. مدنی منوں سے پہلے سوال کر لیتے ہیں, آج مدنی قاعدے کا سوال پہلے مدنی منوں سے ہو جائے, پھر تلاش کیجئے, شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں جناب؟ طہارت, وقت, نیت, ستر عورت, استقبال قبلیہ. تکبیر تحریمہ, بڑی بات ہے. بہت بڑے بڑے اسلامی بھائی اس وقت سن رہے ہوں گے, نماز کی چھ شرائط کیا آپ کو یاد ہیں؟ اگر نہیں یاد ہیں تو نماز کے احکام پڑھیے, اور اگر پکی کرنی ہے تو مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, بہت ساری چیزوں کا پریکٹیکل بھی کروا دیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جی ان کو انشاءاللہ عزوجل بہت پیاری کتاب نماز کے احکام, نماز کے احکام بھی دیں, اور مدنی منے کچھ منہ بھی میٹھا کرے کرمائیں باپو ان کا, کوئی سوغات مدینہ بھی دیں انشاءاللہ, سوغات مدینہ بھی دیں گے ان کو انشاءاللہ. چلے جناب ماشاءاللہ. چلے جناب اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, جن کو ہم آگے بلائیں گے اور سیگمنٹ شروع کریں گے. تلاش کیجیے, دیکھیں کس کی باری آتی ہے ذہنی آزمائش کے منچ پر آنے کی. باپو آئیے ذرا قرآن اندازی کر لیں, پہلے مدنی منہ کو لے لیتے ہیں. مدنی منہ چلے, ایک مدنی منہ آگے آئے گا, منہ آئے گا یا منی آئے گی. ٹو تھری نائن ون, کون ہے؟ آپ ہیں؟ کیا بات ہے, سمیا بھائی کا تو نمبر نکل ہی آتا ہے. آ جائے بھائی, چلے ماشاء اللہ, نمبر دکھائیں بھائی. 2391 چلیں, اب بڑوں کا لے آئیں. ویسے یہ بھی ایک بڑا پیارا اتفاق ہے کہ دو تین بار ماشاءاللہ ان کا بس یہ جذبہ ہوگا. کیا پڑھ کے آتی ہے بھائی گھر سے؟ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ کے تو نہیں آتی؟ وظیفہ پڑھ کے. چلے جناب اب باری ہے بڑے اسلامی بھائیوں کی, تین پرچیاں نکالی جائیں گی, ایک نکال لیے جناب, اب دوسری بھی نکال لی ہم نے. اب نہیں ہوگا کوئی تو اس کو پھر کسی, اس کے بدلے کسی اور کو نہیں بلایا جائے گا, یہ بھی یاد رکھیے گا. تین ہو گئی جناب. 2 4 2 4 8 9 آ جائیں, آگے آ جائیں. چلے ماشاء اللہ, یہ بھی روز ہی آتے ہیں ماشاء اللہ. دوسرے ہیں 2 5 0 4 2 5 زیرو فور ہے 2504 والے کوئی نہیں ہے 2504 چلیں اگلے ہیں آپ کا نمبر کیا اچھا اگلے ہیں 24 کیا آپ کا نہیں 2402 تھا نا 2402 2404 اور 2489 2489 آ جائے تینوں ہیں آ جائے ماشاء اللہ نمبر دکھائیے چلے وہ بھی آ گئے تھے ان کو بھی آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں چلے آ جائیں آ جائیں چلیں یہ چار ہو گئے اب ایک خصوصی اسلامی بھائی میں کس کو لیتے ہیں ہم اور کون کون ہے خصوصی اسلامی میں ہاتھ اٹھائیں جو خصوصی ہیں چلیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں چلے پیچھے والے آ جائیں آپ آ جائیں چلیں چلیں یہاں کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے بیٹھیں آپ بیٹھیں گے چلے ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو سمجھائیں بھائی اشاروں میں اس پہ نمبر آئیں گے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے توجہ کے ساتھ اب اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں آئیے شروع کرتے ہیں تلاش کیجیے سیگمنٹ یہ 12 باکسز ہیں غور سے دیکھ لیں مدنی منی بھی غور سے دیکھے ٹھیک ہے اچھا پہلا سوال کریں گے مہا اسلام بھائی اپنا نام بتائیں گے محمد حمزہ اتاری محمد حمزہ بتائیے بٹی کے برتن کون سے باکس میں تھے نمبر 12 باکس دکھائیے مٹی کے برتن نمبر 12 ان کا کہنا ہے کہ 12 نمبر میں مٹی کے برتن تھے بتائیے نہیں جناب 12 نمبر میں تو سرما تھا جناب اب بتائیے آپ بتائیں مٹی کے برتن کس میں تھے 10 نمبر میں کیا 10 نمبر میں مٹی کے برتن ہیں ارے جناب جواب درست دے دیا ہے مٹی کے برتن کی فضیلت بھی سن لیجیے در مختار میں ایک روایت نقل ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے سبحان اللہ چلے آپ کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ تحفہ ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ اپنا نام بتائیں محمد رئیس اتاری بتائیں چادر کس پہ ہے چادر کس نمبر پہ ہے نمبر 7 کیا چادر نمبر 7 پہ ہے ساتویں نمبر پہ نہیں جناب یہاں تو جبل احد پہاڑ تھا مدنی منی بتائیں گی چادر کس نمبر پہ ہے پہلے نمبر دکھائیں نمبر بتائیں نمبر 2 کیا 2 نمبر کے پیچھے چادر ہے جناب یہ تو چٹائی آ گئی ہے چٹائی تو نہیں اڑتی نا چادر اڑتے نا تو یہ تو غلطی ہو گئی ہے جناب اب آپ کی باری ہے چادر کا کیا اشارہ ہے بھائی چادر ہاں کس نمبر پہ ہاں کون سا نمبر بتا رہے ہیں نمبر ان باکسز میں جو نمبر ہے ہاں دکھائیں ذرا دوبارہ دکھائیں کون سا نمبر ہاں ان میں سے نمبر بتائیں 8 نمبر ہاں 8 نمبر بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کیا ہے اللہ 8 کے پیچھے تو قرآن پاک ہے بہرحال چادر کے بارے میں بھی سن لیجیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیارا عمل ہوا کرتا کہ پیارے آقا اکثر سر مبارک سے چادر استعمال فرمایا کرتے سر مبارک پر بھی چادر کا استعمال ہوتا تھا اور یہ بہت سارے لوگوں کے سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ دعوت اسلامی والے سر پہ چادر کیوں لیتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سر مبارک پر چادر استعمال فرمایا کرتے ایک ہی جواب درست ہوا ہے باقی سب کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے جو درست جواب والے ان کو کیا دینے بابو ان کو سوغات مدینہ انشاءاللہ عز و جل پیش جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روضۃ الجنہ کے قالین کے مبارک دھاگے بھی دیے جا رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ کون ہے بھائی جنہوں نے صحیح جواب دیا شکرانے میں مدنی قافلہ بھی تو ہونا چاہیے نا ماشاء اللہ. اور باقیوں کو سب کو مبارک پانی دے رہے ہیں انشاءاللہ. باقی کو مبارک سوغات مدینہ بھی دیں گے جی. واہ بھائی واہ, ارے واہ, ڈبل ڈبل تحفہ اور پانی بھی لے جائیں بھائی. چلیں بھائی, تین تحفے ہیں تو تین دن کا مدنی قافلہ تو پابندی سے ہونا چاہیے. یہ سب کو ماشاء اللہ مبارک پانی کا تحفہ ملے گا ماشاء اللہ. ان شاء اللہ کل سلسلہ اس کے بعد, ارے چلیں بھائی, جمعرات کے اجتماع کے بعد ان شاء اللہ جمعے کو روانہ ہو جائے. یہ بھی لے لیں, آپ بھی لے لیں ماشاء اللہ. آتے رہا کریں فیضان مدینہ, تشریف رکھیں گے. تلاش کیجیے سیگمنٹ میں ایک ہی جواب صحیح ہو سکا اور تلاش کر سکے. مدنی چل کے ناظرین ایک بار پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ اور پھر معاملے کو لے کر چلیں گے آگے. جی جناب, ڈیرہ اللہ یار ہے اس وقت 40 نمبر پہ, 33 نمبر پہ ہیں خان پور والے. اب سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیمیں کھڑی بھی ہو جائیں, اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, مائک ایڈجسٹ کر لیجئے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سفر اکیلے کرنا ہے. اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں گے اور ہر اسلامی بھائی سے ایک ایک سوال پہلے پوچھا جائے گا, پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا اور آپ کے پاس مشورہ کرنے کی گنجائش نہیں. ڈیرہ اللہ یار والوں سے گزارش, بلکہ خان پور والوں سے بھرپور گزارش, کوشش کریں کہ سارے جواب صحیح دیں تاکہ مقابلے میں آپ اچھے انداز سے آگے آ سکیں. نمبر دکھائے جائیں, پہلے باری ہے خان پور والوں کی. نمبر مسلم کیجیے جناب. نمبر 6. نمبر 6 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ ایک بار. آپ نے کہا ایک بار, جواب صحیح ہے 7 بار. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی, نمبر پسند کیجئے. نمبر 7. نمبر 7. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں زندہ تھے ظاہری وفات کے بعد اسی طرح قبر انور میں زندہ ہیں, آتے جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں کہ جیسے دنیا میں تھے. اب باری خان پور والوں کی ہے, نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 10. نمبر 10. بتائے اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ اسماء حسنہ 99 ہیں. اسماء حسنہ ہیں تو بہت زیادہ, مگر مشہور 99 ہیں. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. تیرا اللہ یار والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 12. نمبر 12. بتائیے ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ 2 بار. 2 بار سجدہ فرض ہے, جواب درست دے دیا ہے. خانپور والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے آپ. آپ نمبر پسند کر 11 نمبر پسند کریں گے. جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک سجدے کی جب تک پیشانی پر سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے. جب تک پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری, نمبر پسند کریں. نمبر 3. نمبر 3. نماز میں قراءت کس طرح کرنی چاہیے؟ نماز میں قراءت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہر حروف صحیح مخارج کے ساتھ ادا ہو اور ہر حرف ایک دوسرے سے نمایاں یعنی جدا ہو. ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے اور تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں. جواب درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال ہو گیا جناب. اب اگلے باری ہے, ایک بار پھر خان پور والے نمبر پسند کریں. نمبر 5. نمبر 5. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف بیان کریں گے. نبی اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ عزوجل جسے جو اللہ عزوجل کی طرف سے نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے جس پر اللہ عزوجل نے اپنی کتاب نازل فرمائی لوگوں کی ہدایت کے لیے. کتاب کی شرط نہیں ہے. جس انسان کو اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اسے نبی کہتے ہیں. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر نو. نمبر نو بتائیے. نو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کفر کے کیا معنی ہے؟ کفر کے معنی ہے چھپانا, اور اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرنا اگرچہ بقیہ پر ایمان رکھتا. جناب کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا, اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. جناب درست دے دیا ہے. خانپور والوں کی باری. نمبر پسند کریں جناب. نمبر دو. نمبر دو تفخیم و ترکیب کے کیا معنی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے جناب. تفخیم موٹا حرف کاٹ کے پڑھنے کو کہتے ہیں, اور ترکیب بڑے حرف پاڑھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں. جناب آپ کا جواب بھی بڑا ہی مشکل ہے, میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا, اور ترکیب کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا. جواب درست مان رہے ہیں. ڈیرا اللہ یار والوں کی باری. نمبر پسند کریں جناب. نمبر ایٹ. نمبر ایک یا ایٹ؟ انگریزی میں بولا اردو میں بولا ہے؟ ایٹ. ایٹ آٹھ نمبر. چلے جناب, انجیل شریف اللہ عز و جل نے کس نبی پر نازل فرمائی؟ انجیل شریف اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام پر نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. تیرہ اللہ یار والے. نمبر پسند کریں گے جناب. خانپور والے معاف کیجیے گا. چار نمبر. چار نمبر امام کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ امام کے لیے چھ شرائط ہیں. چھ شرائط ہیں, بتائیے کون سی شرائط ہیں؟ صحیح العقیدہ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مرد ہو, قرات صحیح ہو, معذور شریف ہو. جناب صحیح العقیدہ مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, مرد ہو, قرات صحیح ہو اور معذور نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے. نمبر پسند نہیں کریں گے ہم ہی بتائیں گے. ایک ہی نمبر رہ گیا ہے اور وہ پہلا ہی نمبر ہے. مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں اپنے ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے, اسے دینا بھی جائز نہیں. مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے لیے مانگتے ہیں, لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں, تو مسجد کے سائل کو نہیں دینا چاہیے. ایسا کوئی مجبور شخص بھی ہے تو اس کو مسجد کے باہر جا کر سوال کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے اور یہ راؤنڈ ختم ہوا. دونوں طرف کے اسلام اپنی جگہ بیٹھیں گے اور ہم پھر جناب دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی درود پاک پڑھیں گے جناب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی ویسے ریڈی رہیے, انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کے ساتھ بھی بوجھو تو جانے سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پڑھیں جناب. اور باری میری. جی انشاءاللہ. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب تکلیف نہ دیجئے, بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اسے بھی ضرور پڑھیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. فورٹی تھری نمبر ہیں خانپور کے, باون نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار کے. آخری سیگمنٹ ہے جس میں چھ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں, تین ہوں گی مدنی کسوٹیاں. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. عقل وہی فتین ہے, عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین. میں بھی یہیں آ کے انویلپ کھولتا ہوں کہ مجھے آج کون سی مدنی کسوٹی کرنی ہے. جناب پہلی مدنی کسوٹی ہے, میں نے اپنے ذہن میں مرادی شے سوچ لی ہے, اب آپ بتائیں گے. آپ سوال کریں گے, پہلا سوال کریں گے خانپور والے. بارہ, میں دوبارہ طریقہ بتا دیتا ہوں, ایک منٹ رک جائیے گا. طریقہ یہ کہ بارہ سوالات ہوں گے, ہر سوال کرنے کے بارہ سیکنڈ ہوں گے, بارہ سیکنڈ گزر گئے آپ کا سوال ختم ہو جائے گا, اگلے سوال کی طرف چلے جائیں گے. کسی بھی سوال کے جواب کے دوران آپ جب چاہیں بیل بجا سکتے ہیں. پہلے بیل بجائیے آپ. ٹھیک ہے, اب آپ بجائیے. جب آپ بیل بجائیں گے اب معاملہ رک جائے گا. جواب آپ نے دینا ہوگا, صحیح جواب دو نمبر دلوائے گا اور غلط جواب دو نمبر آپ کے مائنس کروا دے گا. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. میں نے شخص مرادی شے اب اپنے ذہن میں رکھ لی ہے, سوچ لی ہے, اب آپ کی باری ہے. پہلا سوال آپ کریں گے. کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ جی نعم وہ انسانوں میں سے ہیں. کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ لا وہ انبیاء میں سے نہیں ہیں. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ وہ ظاہری حیات سے متصف نہیں ہیں. کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ نعم وہ صحابہ کرام میں سے ہیں. چار سوال ہو گئے. اشرف مبشرہ میں سے؟ وہ اشرع مبشرہ میں سے نہیں ہیں. پانچ سوال ہو گئے. کیا ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے؟ کیا ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے؟ مجھے ذرا مدد کیجئے. جی جی ایسا ہی ہے. نام ان کا مزار مدینہ منورہ میں ہے. جنت البقیع کے اندر ہے؟ جی جناب جنت البقیع میں ان کا مزار ہے. سات ہو گئے. کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ نام وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں. آٹھ ہو گئے. جلدی کیجیے. کیا وہ پنجتن پاک میں سے ہیں؟ کیا وہ پنجتن پاک میں سے ہیں؟ نام وہ پنجتن پاک میں سے بھی ہیں. کیا ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے؟ مجلس میری اس میں مدد کرے کہ کیا ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. نام بیل بجا دی ہے جناب کانپور والوں نے. جی پہلے کس نے بجائی ہے؟ پہلے خانپور والوں نے بجائی. جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. جناب لگتا ہے پہنچایا ڈیرہ اللہ یار والوں نے, جواب دیا ہے خانپور والوں نے. اگلی مدنی کسوٹی کی طرف چلیں گے. اگلی مدنی کسوٹی آپ کے ساتھ ہوگی. اچھا میرے ساتھ ہوگی. چلے جناب نمبر ان میں سے دونوں ٹیموں سے ملیں گے, کس کو ملیں گے؟ نہیں آپ نمبر آپ کو ملیں گے. اچھا نمبر مجھے ملے. جناب ہمیں دینا پڑے گا آپ کو. چلے جناب آپ کو دکھا رہے ہیں ہم ایک تصویر, اسے دیکھ کے آپ کے پاس پانچ سوال کرنے کی اجازت ہوگی. کمال ہے ان لوگوں کے پاس بارہ سوال کرنے کی اجازت ہے, میرے پاس پانچ سوال. شخصیت بھی تو ہے نا آپ. جی جی پکچر دکھائیں. باپ رے باپ یہ کون شخصیت ہے؟ آپ نے ساری پرانی شخصیات 1940 والی تصویر آ جائیے. کیا یہ رکنے شورا ہیں؟ نعم کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے. ان کا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. فی الحال باب المدینہ کراچی سے تعلق فی الحال, یعنی یہ رہتے باب المدینہ میں. جی نعم. رکن شورا ہیں باب المدینہ سے ان کا تعلق ہے. کیا پہلے تعلق ان کا حیدرآباد سے تھا؟ نعم. کیا پہنچ چکے ہیں؟ اتنے کم سوال میں پہنچیں گے اتنے نمبر زیادہ ملیں گے. اچھا نہیں پہلی باری میں پہنچ گیا تھا لیکن اب کنفرم کر لینا چاہیے. کل ایک جو ہے وہ میرے ساتھ ترکیب کر دی گئی تھی اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اور مضبوط کر لوں. اچھا جناب یہ ہم سب کے نگران بھی ہیں؟ لا ہم سب کے نگران نہیں ہیں, باب المدینہ کے نگران ہم سب کے نگران ہوئے. لا اچھا چلے دیکھیں بچت ہو گئی نا, ورنہ میں نے وہی جواب دینا تھا. چلے بھائی یہ بڑی دکھائیں تصویر بھائی دوبارہ سے, میں تو وہی آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. اچھا اچھا اچھا اچھا ان کا سفر بنگلہ دیش کافی رہتا ہے؟ نعم نعم. ہاں یہ حیدرآباد والے سوال نے بچا لیا. یہ ہمارے رکن شورا حاجی علی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں حاجی امین کی طرف جا رہا تھا اور یہ بچت ہو گئی ہے ایک سوال کی کنفرمیشن سے. دیکھیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو مشورہ کر لینا چاہیے, سوالات موجود ہیں تو کنفرم کر لینا چاہیے, جوش بھی ہونا چاہیے ہوش بھی ہونا چاہیے. جناب چلتے ہیں دوسری مدنی کسوٹی کی طرف, اور اب جناب دوسری مدنی کسوٹی بھی میں نے سوچ لی ہے اپنے ذہن میں رکھ لی ہے. کیا وہ انسانوں میں سے ہیں؟ لا انسانوں میں سے نہیں ہے. کیا وہ جاندار ہے؟ لا وہ جاندار بھی نہیں ہے. کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ جی جناب وہ مقدس مقام ہے. نعم. کیا وہ مقدس مقام مدینہ طیبہ میں ہے؟ لا مدینہ طیبہ میں نہیں ہے. پاکستان میں؟ لا پاکستان میں بھی نہیں ہے. مکہ پاک میں؟ لا مکہ پاک میں بھی نہیں ہے. جی چھ سوال ہو گئے ہیں. بغداد شریف میں؟ بغداد شریف میں بھی نہیں ہے. سات سوال ہو گئے. ہند میں؟ وہ ہندوستان میں بھی نہیں ہے. آٹھ سوال ہو گئے ہیں. دمشق کے اندر ان کا یہ مقدس مقام دمشق میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ مقدس مقام دمشق میں یعنی سیریا میں بھی نہیں ہے. نو سوادات ہو چکے. کیا وہ مقدس مقام کربلا میں؟ وہ مقدس مقام کربلا میں بھی نہیں ہے. دس سوال ہو گئے جناب. گیارہ کی گنجائش ہے بارہ کی ہے؟ گیارہ سوال کے بعد نام بتانا ہوگا. آخری سوال ہے آپ کے پاس. مزار ہے کوئی؟ وہ مزار بھی نہیں ہے. کیا وہ مقدس پانی ہے؟ اب آپ کے پاس صرف جواب دینا ہے. بیل بجائیے اور جواب دیجیے. گیارہ سوال تھے پورے ہو گئے. یہاں موجود حاضرین میں سے اگر کوئی پہنچے ہو تو پہلے ان دونوں کو موقع دے دیں سیکنڈ چلا دیں. دو نمبر لینے ہوں یا دو نمبر دینے ہوں اس کے بعد حاضرین کی طرف چلیں گے. آپ کے پاس دس سیکنڈ ہیں دونوں ٹیموں میں سے کوئی جواب دینا چاہیں تو. حاضرین کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہاں یہ ہونا چاہیے کم از کم وہاں مدنی احتیاط باکس کا ڈبہ ہی رکھ دینا چاہیے. چلے جناب سیکنڈ ان کے تو ختم ہو گئے ہیں. حاضرین بھی کیسے پہنچیں گے کیونکہ ابھی تک تو یہ شہر ہی نہیں پہنچ سکے ملک ہی نہیں پہنچ سکے. اچھا بتانا تو چاہیے نا. چلیں پھر اگلی مدنی کسوٹی شروع کر دیں. نہیں اس کو یوں کرتے ہیں میں اس میں کچھ اشارہ دیتا ہوں. اب ان دونوں ٹیموں کو موقع دیتے ہیں کیونکہ دونوں نے بیل نہیں بجائی نا. جو پہلے اس کو پک کر لے. یہ ایک مسجد ہے. چاہیں تو آپ بیل بجا لیں. ایک اور اشارہ دوں گا اس کے بعد. اب یہ اشارہ تو بالکل دروازے پہ پہنچا دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں امامت بھی فرمائی. بیل بجائی ہے اب ڈیرا اللہ یار والوں نے. بیت المقدس مسجد اقصی بیت المقدس. جناب درست دے دیا ہے. دو نمبر لے لیے جناب. اب باری ہے ایک بار پھر دونوں کی. مدنی کسوٹی ہے تیسری. جناب چلیں سوال کیجئے. انسانوں میں سے وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں. مقدس مقام ہے؟ وہ مقدس مقام بھی نہیں ہے. پاکستان میں ہے وہ چیز؟ نہیں وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ جاندار ہے؟ وہ جاندار بھی نہیں ہے. چاروں چار لا عرب ممالک سے ان کا تعلق اس چیز کا؟ عرب ممالک سے تعلق کہا جا سکتا ہے. جی کیا وہ مقدس پانی ہے؟ وہ مقدس پانی بھی نہیں ہے. چھ سوال ہو گئے ہیں. کیا کوئی مقدس پتھر ہے؟ وہ مقدس پتھر بھی نہیں ہے. کیا وہ ہند میں؟ وہ ہند میں بھی نہیں ہے. عرب ممالک میں نے ہاں کہا تھا. آپ سندھ میں لگ رہے ہیں مجھے جناب. آٹھ سوال ہو گئے ہیں. کیا وہ مزار ہے؟ جی جناب وہ مزار بھی نہیں ہے. لا نو سوال ہو گئے ہیں. پہلی مدنی کسوٹی میں آپ نے ہاتھ پکڑا دیا نا اس لیے اب آسلا ذرا بڑھ گیا ہے. ہاتھ آخر میں پکڑا دے گی لیکن کون پکڑتا ہے یہ دیکھ رہے نا. کیا اس کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے؟ بالکل نسبت حاصل ہے. آپ کی شاید ٹرننگ پوائنٹ ہے. بالکل نسبت خاص نسبت حاصل ہے. کیا جو پانچ افضل انبیاء ہیں ان انبیاء سے نسبت. جی جناب، پانچ افضل انبیاء میں سے وہ چیز کسی نبی سے تعلق رکھتی ہے. سوال پورے ہو گئے ہیں، اب باری ہے جواب دینے کی. بیل بجائیں اور جواب دیجئے. چاہیں تو بیل بجائیں اور جواب دیں، سیکنڈز تو ہو گئے ختم. اب میں اشارہ دینے جا رہا ہوں اور اشارہ بہت جلدی انہیں اس جگہ اس چیز پر پہنچا دے گا. اس چیز کا تعلق حضرت موسیٰ. جناب پھر بیل بجائیے خانپور والوں نے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کا عصا جسے جنتی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے. جناب درست دے دیا ہے. خانپور والوں نے یہ دو نمبر لیے مگر بڑی دیر کی مہربان آتے آتے کچھ فرق رہا، خانپور والے پیچھے رہ گئے، ڈیرہ اللہ یار والے آگے گئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آگے خانپور والے جب دوبارہ آتے ہیں تو کیسی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. سلسلہ ختم ہوا، ہم آپ کو آئیے مدنی چل کے ناظرین کی رائے دکھاتے ہیں. ان کی رائے کیا تھی کہ آج سلسلہ کون آگے لے کر جائے گا، خانپور یا ڈیرہ اللہ یار؟ 65% 65% رائے تھی کہ خانپور آگے نکل جائے گا، مگر ہوا الٹ، ڈیرہ اللہ یار والے آگے نکل گئے. جناب اب باری ہے مدنی چل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. سوال یہ تھا کہ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ جواب ہے دو رکن ہیں. اور فیس بک پر جو سوشل میڈیا پہ جواب دیا گیا مدنی چینل آفیشیل کے پیج پر، بنت فاروق باب المدینہ کراچی سے یحییٰ شاہ مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت سبحان بارسلونا اسپین، مظفر اقبال واکینٹ ام جیلان ہند سے، محمد فہد سعید جھنگ سے، ام مزمل سبی بلوچستان، فرید اختر سردار آباد فیصل آباد، ذیشان گجرات بلوچستان، ذیشان گجرات کے بھی ہیں بلوچستان کے بھی ہیں. اچھا جناب، عامر نواز اتاری اوکاڑا کینٹ، سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان، محمد علی میلسی، اویس رضا لیاقت آباد باب المدینہ کراچی. تحفہ جا رہا ہے جناب ام مزمل سبی بلوچستان والوں کو. کیا بات ہے جناب، تو آپ رابطہ کیجیے اپنے محرم کے ذریعے تاکہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے. ایک سے زائد تحفے سبی بلوچستان جا رہے ہیں. اور اب جناب ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات آئے، بنت سلیم باکینٹ، امجد اتاری چنیوڑ، بنت علی اتاریہ باب المدینہ کراچی، بنت محمد شریف اتاریہ باب الاسلام پنو عاقل، برہان اتاری سانگڑ، مظہر الحق سردار آباد فیصل آباد، ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ، بنت ابراہیم رضا کنری سندھ، جیلان رضا حویلیہ کینٹ، بنت عبدالستار زمزم نگر حیدرآباد، محمد حمزہ اتاری سانگلہ ہل، بنت صالح میاں والی وجاہت اتاری باب المدینہ کراچی. اور آج تحفہ جا رہا ہے بنت سلیم باکینٹ. آپ رابطہ کیجیے اپنے محرم کے ذریعے تو انشاءاللہ آپ تک بھی تحفہ پہنچایا جائے گا. فیضان ابو ہریرہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تحفہ آج کس کو جا رہا ہے؟ غلاف کعبہ کا ایک شاندار تحفہ ہے. جی نام لیتے ہیں، تصور حسین اتاری، محمد حنیف اتاری، محمد حنیف اتاری، عبداللہ اتاری. جناب تصور بھائی کو یہ تحفہ جو ہے ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینوں اسلامی بھائی بہت ذہین ہیں لیکن کسی ایک کو مجلس سلیکٹ کرتی ہے. اللہ کریم ان کو اور برکتیں نصیب فرمائے. اب سوال کا وقت ہے جو مدنی چل کے ناظرین سے کیا جاتا ہے. کل آپ نے اس کا جواب سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. یاد رہے جمعرات کو سلسلہ 9:30 بجے ہوگا، کل رات سلسلہ 9:30 بجے لائیو ہوگا. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں، نماز جنازہ میں کتنی سنتیں ہیں، یہ بھی نماز کے احکام کتاب سے آپ انشاءاللہ حاصل کر لیں، تلاش کر لیں اور ہمیں اس کا جواب عطا فرمائیں. اب باری ہے قرآن دازی کی، مگر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل سلسلہ کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 8 فروری بروز جمعرات، مقابلہ نمبر 15، ہب چوکی بمقابلہ گجراوالا، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. کل ایک اور بلوچستان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیسی تیاری ہے ان کی. یہ مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے تحفے کے لیے اور نمبر ہے 2381 2381 ہے. کوئی بدری منہ نہیں ہے؟ چلے جناب ایک اور کر لیتے ہیں. 2381 ارے اس کے چھوٹے سے مدری منہ نمبر بھی نہیں پسند تھا. چلے جناب نمبر تو یاد رکھو بھائی. ہاں جناب آگے ماشاءاللہ روز آتے ہیں یہ بھی مدری منہ، ان کو بھی تحفہ دیتے ہیں. آپ کے ابو کے لیے تحفہ ہے، آگے آ جائیں یہ پکڑیں. آمین آمین. اب جناب بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہے. ٹو فور نائن نائن آ جائیں بھائی. چلا آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ جس طرح آگے بڑھا. اسکور بورڈ آپ کو فائنلی دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مل کر صلوات و سلام پڑھیں گے. ماشاء اللہ. چلے جناب فورٹی سیون نمبر خان پور کے سینتالیس نمبر رہے, چون نمبر ڈیرا اللہ یار کے, سات نمبر سے خان پور والے پیچھے رہے, مگر امید ہے کہ ایک مضبوط تیاری کے ساتھ ایک بار پھر آئیں گے. آئیے تمام اسلامی ہمارے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے